Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się wtorek, 13 lutego. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 6 osób usłyszało już zarzuty w związku z prywatyzacją Ciechu. To działania o charakterze politycznym, tak o wyrzuceniu z Ukrainy Michaila Saakaszwilego, mówią jego współpracownicy, a były prezydent Gruzji jest w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Bejrucie ma potwierdzić, że Polska będzie wspierać organizacje pomagające syryjskim uchodźcom. Na początek informacje z katowickiej prokuratury. Wszystkie osoby zatrzymane w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu usłyszały już zarzuty. Na dzisiaj zaplanowano kolejne przesłuchania. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało m.in. byłego wiceministra skarbu w rządzie PO-PSL, byłego prezesa giełdy papierów wartościowych Pawła T. Według nieoficjalnych informacji straty związane z prywatyzacją Ciechu, dziś jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego, mogły sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Zdaniem współpracowników i zwolenników Michaila Saakaszwilego, wyrzucenie go z Ukrainy to działanie o charakterze politycznym. Ukraińskie służby graniczne zatrzymały wczoraj byłego prezydenta Gruzji i samolotem wysłały do Warszawy. Polityk w ostatnim okresie nie szczędził krytyki pod adresem władz w Kijowie. Relacja Pawła Buszki. Jeden z bliskich współpracowników Michaila Saakaszwilego, były ukraiński wiceprokurator generalny Dawid Sakweralidze, oskarża ukraińskie władze, a w szczególności Petra Poroszenkę, o polityczną rozprawę. Janukowicz to, że dzieje to, że same. Poroszenkę dzieje. Już Janukowicz to robił i Poroszenko idzie w jego ślady. Obecnej politycznej elicie kraju wydaje się, że może ona rozprawić się z liderem, który jest w stanie zmobilizować do protestu masy ludzkie. Petro Poroszenko pozbawił w zeszłym roku Michaila Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa. Były gruziński prezydent wjechał wówczas nielegalnie na Ukrainę z terytorium Polski. Dlatego też, jak tłumaczyły ukraińskie służby graniczne, Michaila Saakaszwilego wydalono właśnie do naszego kraju. Saakaszwili, przebywając w ostatnich miesiącach na Ukrainie, organizował protesty przeciwko władzom. Zarzucał im uwikłanie w korupcję. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa potwierdza, że będzie śledztwo w sprawie umów koncesyjnych podpisanych na budowę autostrady A2 między Koninem a Świeckiem. Wszczęcie takiego postępowania zlecił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Według niego warunki umowy podpisanej w 1997 roku są dla Skarbu Państwa niekorzystne, a opłaty na tej trasie zbyt wysokie. O śledztwie rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bielik. Śledztwo będzie prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za zawarcie umowy na budowę i eksploatację pierwszego i drugiego odcinka autostrady A2 między ministrem infrastruktury a spółką Autostrada Wielkopolska. Za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady między Koninem a Nowym Tomyślem trzeba zapłacić 60 zł. Według portalu TVP Info warunki przyznanej koncesji przewidują, że Autostrada Wielkopolska może dowolnie wyznaczyć ceny za przejazd. Umowa obowiązuje do 2037 roku i jest tajna. W Libanie mogą przebywać nawet 2 miliony uchodźców z Syrii. Z dwudniową wizytą w Bejrucie przebywa premier Mateusz Morawiecki, który spotka się z pracownikami Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizującymi pomoc dla uchodźców. Ksiądz Waldemar Cisło z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że Syryjczycy żyją w Libanie w wyjątkowo trudnych warunkach. Ci ludzie mieszkają często w takich garażach, po dwie, po trzy rodziny, prowizorycznie zaadoptowanych, bo po prostu jest zbyt duży popyt, więc ludzie wykorzystują tę sytuację, biorą ciężkie pieniądze za wynajem tego. Ci ludzie, nie mając pracy, podejmują się każdej pracy za każdą cenę, więc wiadomo, jak czym to się kończy, że złoszą się ci rdzenni Libańczycy, że im psuje się rynek pracy. Ci ludzie mają pieniądze, my prowadzimy tam kuchnię. Takich obozów, typu jak w Jordanii, to nie mamy, czy jak w Iraku robiliśmy, ale ci ludzie, no gdziekolwiek mogą, to żyją. Kościół jest ostatnią i zawsze deską ratunku. Tam przychodzą, szukając pomocy. Jak pisze na swojej stronie kancelaria premiera, celem wizyty Mateusza Morawieckiego w Libanie jest potwierdzenie, że Polska jest gotowa kontynuować programy pomocy, których celem jest pomoc syryjskim uchodźcom. Producent suplementu diety o nazwie Magmisie ma sprostować informacje, które podawał w reklamie, tak żeby nie wprowadzać konsumentów w błąd. Zdecydował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producent sugerował, że właśnie jedyną powszechną przyczyną problemów dzieci z aktywnością fizyczną, z rozdrażnieniem, z apatią jest brak magnezu i jedynym środkiem na to jest podanie żelków. Malwina Buszko z UOKiK-u podkreśla, że producent zamieścił informację, że produkt nie jest lekarstwem, a jedynie suplementem diety, ale mało kto mógł ją dostrzec. Było to pokazane tak małym drukiem i w tak krótkim czasie, że normalny telewidz nie był w stanie zapoznać się z tymi informacjami. Firma wykorzystała autorytet pedagoga szkolnego w tej reklamie. Jest to zawód, który cieszy się powszechnym szacunkiem, natomiast jak wiadomo, pedagog szkolny nie ma kompetencji do polecania żadnych środków farmaceutycznych, leków. Firma nie będzie odwoływać się od decyzji urzędu, jest w trakcie wykonywania jego postanowień. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy śnieg popadł głównie w północnej połowie kraju, miejscami mgły, mocno ograniczające widzialność, od minus 6 stopni w rejonach podgórskich i na północy do minus 4, minus 1 w pozostałych. W ciągu dnia na południowym wschodzie Polski najczęściej będzie padał śnieg, w innych regionach duże zachmurzenie, ale będą też przejaśnienia, słabe opady śniegu na wschodzie i w centrum, od 0 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Johan Johansson na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry, północ, good morning, midnight, taki tytuł nosi to nagranie. Idealne na początek programu PS, no ale tym razem nabiera zupełnie innego znaczenia. Bo tytuł jak gotowe powitanie właśnie tego programu, Agnieszka Szydłowska, będziemy razem do drugiej w nocy, ale jednocześnie tytuł, który jest pożegnaniem. pożegnaniem z artystą. I jak to zwykle w życiu bywa, ta niezwykle smutna informacja o śmierci Johanna Johanssona dobiegła do mnie wtedy, kiedy stałam na bardzo udanym, energetycznym, energicznym, żywiołowym i żywym koncercie Razmentalizmu. To było otwarcie trasy tej grupy. Ale nie o razmentalizmie teraz, ale o Johanie, o artyście, który jak to w przypadku muzyków przekraczających to, co zwyczajne i penetrujących rejony mistyczne bywa, nie umarł. Jego muzyka pozostaje cały czas z nami. Yeah. Do muzyki Johanna Johanssona będziemy dziś wieczorem wracać. Zresztą z pewnością będziemy wracać do niej wielokrotnie. Ta muzyka ma taką siłę, że ze względu na pracę związaną z filmami przywołuje konkretne obrazy, przywołuje konkretne nastroje, często po jednej nucie. No ale ta muzyka, która powstawała na zamówienie, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Muzyka powstająca na zamówienie. I mam teraz tutaj pod ręką płytę, której inspiracją było właśnie zamówienie. Reżyser zamówił od kompozytora muzykę na potrzeby przedstawienia teatralnego. Ta współpraca nie została zrealizowana, ale ziarno, zarys kompozycji zostały i Igor Box, bo o nim mówię, postanowił to ziarno, te zarysy rozwinąć do pełnowymiarowej płyty. Ta płyta jest już gotowa. Igor Box podwójnie i dwa tytuły The Idiot's Last Control, a także Brothers Karamazov Gonna Work It. Te tytuły od razu pozwalają wyjaśnić wprost, do jakiego autora odwołuje się Igor Box na płycie zatytułowanej po prostu Fiodor. Oficjalna premiera tego albumu 9 marca, no ale Igor wspominał, że możemy na ten album zaglądać i oto dzisiaj w nocy po raz pierwszy w programie PS, ale nie po raz pierwszy na antenie Trójki, nagrania z nadchodzącej nowej płyty Igora Boxa się pojawiły. To jeszcze jeden utwór, który powstał ze względu na zamówienie. Brytyjska grupa Factory Floor została poproszona przez, uwaga, londyńskie Muzeum Nauki o stworzenie ścieżki dźwiękowej do filmu Fritza Langa Metropolis. Wielu, wielu artystów mierzyło się już z tym obrazem, dopisując muzykę do arcydzieła z początku XX wieku. No, tym razem Factory Floor, ale przede wszystkim tym razem, bo prawie rok po wykonaniu tej muzyki razem z filmem, otrzymujemy nagrania w takiej wersji, którą możemy wykorzystywać w radiu. Na razie dwa, ale czekamy na więcej. Factory Floor i Bubble, utwór, który powstał na zamówienie, za nami. Tytuły i wykonawcy tradycyjnie na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć w zakładce dwie litery PS i wszystko staje się jasnym. A propos zamówień, to czasami zamawiającymi są autorzy muzyki. I właśnie wyprawa w stronę takiego albumu, który jest zbiorem nowych wersji i remiksów, wykonanych oryginalnie przez duet Tosca. PS. Zaprasza AS. Płyta The Going, Going, Going ukazała się w roku 2017, a teraz dostajemy Boom, Boom, Boom, a w nawiasie The Going, Going, Going Remixes. Premiera 9 lutego za nami. No a ja, skoro już tak pojawiła się ta Toska w zremiksowanej wersji, sięgnę jeszcze do fantastycznych archiwów, które mamy dzięki pracy tego duetu. Of a flood.